Bai, lehenik egan nahi nuke emazte bat zela, emazte handi bat, diuntasun handiko emaztea garai beltzenetan, abertzaletasunaren garai zailenetan diuntasun handia erakutsi duena, erritar guziei eta abertzale guzien antzinean. Gure lehen autetxi abertzalea izan da urruñan, bakarrik zen garaiko politikari, piper handiko politikari hoien parean, eta jakin izan du beti aurre egiten eta juntasunez borrokatzen. Borroka askotan parte hartu izan du, garai oso gogorrak ere ezagutu ditu, presondegian ere izan da elkartasuna eskaini baitzuen, borrokan ari ziren gazteei ere aterpea ere eman, emazte gisa, abertzale gisa diuntasun handia erakutsi digu eta guretzat eredu izango da betirako.